Книга пророка Єремії. Розділ 5. Пройдіть лишень вулицями Єрусалиму, розгляньтесь добре та й розпитайтесь. Шукайте по його майданах, чи знайдете кого, що суд чинив би, що шукав би правди, і я йому прощу. Хоч вони і кажуть, як жив Господь, та все ж клянуться вони неправдиво. О Господи, чи ж твої очі не шукають правди? Ти бив їх, та їм неначе б і не боліло. Ти вигубив їх, але вони зреклися науки. Обличчя їхні стали твердішими за камінь. Не бажають вони навертатись. Я думав собі, вони, напевно, люди прості, вони дурні, бо путі Господні не знають закону свого Бога. Піду ж я до знатних та розмовлюся з ними, вони бо путь Господню відають та й закон свого Бога. Але вони всі разом ярмо поламали, вужівки розірвали. Тим-то і б'є їх лев із лісу, степу вовк їх нищить, леопард на їхні міста чигає, роздирає, хто б з них не вийшов, бо їхніх переступів сила. І відступам їхнім міри немає. Ради чого б я мав тобі простити? Діти твої мене покинули і присягаються лжебогам. Коли я ситив їх, вони перелюби чинили і купами юрмились коло дому блудниці. Вони, немов коні годовані, жеребці гарячі, і ржуть кожний до сусіда жінки. Тож не маю за те їх покарати, каже слово Господнє. Чи ж народові, як оцей, не відплачу я? Вилазьте на його мури і руйнуйте, та не дощенту. Усуньте його парості, бо вони не Господні. Бо дім Ізраїля і дім Юди тяжко мене зрадили, каже слово Господнє. Вони Господа відсурались і мовляли, та ж його немає, і не поб'є нас лихо, і не побачимо ні меча, ні голоднечі. Пророки стануть, немов вітер, і слова в них немає. Нехай так станеться з ними. Тому Господь сил так говорить. За те, що ви сказуєте такі речі, я зроблю слова мої вогнем в устах у тебе, а народ цей – дровами, і він пожре їх. Я наведу на вас, доме Ізраїля, народ іздаля, каже слово Господнє. І то народ запеклий, народ давнезний, народ, мови якого ти не знаєш, ані не розумієш, що він говорить. Як гріб відкритий, сагайдак у нього, і всі вони – витязі. Він поїсть врожай і хліб твій, він поїсть синів твоїх і дочок твоїх, він поїсть овець твоїх і товар твій, він поїсть твій виноградник і смокви твої, зруйнує міста твердині, що на них звіряєшся, мечем завоює. Та навіть тоді, каже слово Господнє, я вас не вигублю дощенту. Коли ж будете питати, за що вчинив нам усе це Господь, Бог наш? Відкажеш їм, як мене ви покинули і служили чужим богам у землі вашій, так чужинцям служитимете в землі не вашій. Оповістіть це в домі Якова, звістіть про те в Юдеї, кажучи: «Слухай оце, дурний народе, що маєш очі, та не бачиш, маєш вуха, та не чуєш. Мене не боїтеся, каже слово Господнє. Передо мною не будете тремтіти? Я ж поклав пісок границею морю, вічний закон, який воно не переступить. Хоча і хвилі бушують, та здолати не можуть. Хоч вони і ревуть, але його не переступлять. А в народу цього серце вперте і ворохобне. Вони збунтувались і геть подались, і не подумають у своєму серці: «Біймося Господа, Бога нашого, що дощ дає ранній і пізній своєї пори, що для нас зберігає призначені жнив тижні. Провини ваші це відвернули, і гріхи ваші відняли від вас це добро. Бо між людьми моїми є безбожні, що чигають, як ото птахолови засідають. Ставлять пастки, людей ловлять. Як клітка повна птиць, так у хатах їхніх повно обману. Тому вони завеличались і розбагатіли, розтовстіли так, аж лисняться. У злі переступили всяку міру. Справ на суді не розглядають. Сироти справ, і щастить їм, а права бідного на суді не захищають. Чи ж за таке не покараю, каже слово Господнє, чи такому, як оцей народові, та не відплатить моє серце? Жахливе і страшне сталося у цім краї. Пророки пророкують іменем неправди, священники правлять, як хочуть. Народ же мій це любить. І що ви чинитимете, як тому кінець настане?